क्या खूब तेरा जलवा, क्या खूब तेरा जलवा, तेरा जलवा जलवा जलवा जलवा जलवा जलवा जलवा जलवा, क्या खूब तेरा जलवा, क्या खूब तेरा जलवा, क्या खूब तेरा जलवा, क्या खूब तेरा जलवा।